دنیا میں ہر آفت سے بچانا بچانا مولا، دنیا میں دنیا میں ہر آفت سے ہر آفت سے بچانا مولا، رنج دکھانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، اور بیٹھے جو در پاک پیمبر کے حضور، تو ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، یا الٰہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، عطا کا ساتھ ہو یا الٰہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الٰہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہِ مشکل کشادہ ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہِ مشکل یا الٰہی بھول جاؤں نظر کی تکلیف کو، یا الٰہی بھول جاؤں نظر مصطفیٰ کا ساتھ ہو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ صبح جا فضا کا ساتھ ہو، ان کے پیاروں کی صبح جا فضا کا ساتھ ہو، یا محشر خیر سے جنگ بھڑ کے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا ستارے خطا کا ساتھ ہو اللہ پوش ستارے خطا کا ساتھ ہو یا الہی رنگ نا جب میری بے باکیاں کی نیچی نیچی نظروں کی حیا شیر پل چلنا پڑے را بے سنسل کے میواد زدا ہم تجھ سے کرے یا الہی جو دعائیں نیک میں تجھ سے کروں قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو ربنا کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا خوابے گرا سے سر اٹھائے مصطفیٰ کا ساتھ ہو اللہ دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی ہے جگہ تیری عطا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو صلوا علی الحبیب. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بالخصوص وہ اسلامی بھائی جو اس وقت فیضان مدینہ کے صحن میں چہل قدمی میں مصروف ہیں، چل پھر رہے ہیں، ایک نظر مسجد میں بیٹھے ان اسلامی بھائیوں کی طرف کیجئے جو صفوں میں بیٹھے سروں کو جھکائے رقت قلبی کے ساتھ رب کے حضور دعا مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے بھی جدول پر عمل کیا ہوگا، یہ بھی ہمارے ساتھ جاگے ہوں گے، ان کی بھی کچھ جسمانی کیفیت ہوگی، لیکن ایک ذوق، ایک شوق، اور پھر اس نازک گھڑی کی قدر کہ یہ بمشکل رمضان مبارک کے 30 دن ہیں اور آج 4 رمضان المبارک کی آخری گھڑیاں ہیں. کچھ ہی لمحوں کے بعد 5ویں شب بھی شروع ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی انتظار کرتا ہو، بیٹھا ہو، التجائیں کرتا ہو کہ یا اللہ ڈال دے، مولا بخشے وہ کی فہرست میں میرا نام بھی ڈال دے، اور ہم کہیں اس اہم ترین گھڑی میں رہ نہ جائیں. لہذا وہ اسلامی بھائی جو صحن میں ہوتے ہیں، چہل قدمی میں ہوتے ہیں، ان لمحوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. ہمیں جنت کی ٹھنڈی ہوائیں لینی ہیں، ہمیں جہنم کی آگ سے بچنا ہے، ہمیں رب عز و جل کو راضی کرنا ہے. اس کے لیے کوئی لمحہ بھی ضائع نہ ہونے دیں، ہر لمحے ہر گھڑی کو غنیمت جانے. یہ رمضان مبارک کی گھڑیاں یہ خوش نصیبوں کو مسجد میں گزارنے کا کی سعادت نصیب ہوتی ہے، اور اس میں بھی اگر ہم غفلتوں کے ساتھ چہل قدمی کرتے رہیں، باتیں کرتے رہیں، جبکہ ابھی غروب آفتاب ہوتے ہی ہمارا یوم قفل مدینہ کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو نیکیوں کا حریص بننے کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ. مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا خوف یہ دل میں ہونا اس کی بے شمار برکتیں ہیں، اور خوف الہی عز و جل سے رونا یہ بڑی سعادت کی بات ہے. حضرت سیدنا عون بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے، مجھے خبر دی گئی کہ خوف خدا عز و جل میں نکلنے والے انسان کے آنسو اس کے جسم کے جس حصے پر پہنچیں گے، اللہ عز و جل اس حصے کو جہنم پر حرام فرما دے گا. نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک سے رونے کی آواز اس طرح نکلتی تھی جیسے کھولتی ہوئی ہنڈیا کے جوش مارنے لگتی سے اس میں سے جو آواز نکلتی ہے ویسی آواز نکلتی تھی. حضرت سیدنا کندی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، خوف خدا عز و جل میں روتے ہوئے بہنے والے آنسو کا ایک قطرہ آگ کے سمندر بجھا دیتا ہے. ہمارے اسلاف بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کو خوب خوب خوف خدا نصیب ہوا، اور اسے بالخصوص ایک بہت بڑا خوف ہوتا ہے مسلمان کو، کیونکہ ہر شخص اپنی اہم ترین چیز کے ضائع ہونے کا خوف رکھتا ہے کہ میری ایک قیمتی اور اہم ترین شے ضائع نہ ہو جائے, چھین نہ لی جائے. یہ لوجیکل بات ہے, ہر ایک کی عقل میں آنے والی بات ہے. قیمتی سونا ہو, چاندی ہو, زیورات ہو, کوئی بھی قیمتی چیز ہو, کہیں قیمتی پلاٹ رکھا ہو, کوئی بھی پلاٹ رکھا ہو, کوئی سی رقم رکھی ہوئی ہے, ڈر خوف ہوتا ہے چھین نہ لے کوئی. راستے میں چلتے ہوئے کوئی قیمتی موبائل ہوتا ہے کسی کے پاس, ڈر لگتا ہے کوئی چھین نہ لے, قیمتی کار کوئی چھین نہ لے. ہر شخص اپنی قیمتی چیز چھین جانے کے کا خوف دل میں رکھتا ہے کہ چھین نہ لی جائے. یہ پتا ہے ایک مسلمان کو سب سے قیمتی شے کیا دی گئی؟ اس کو ایمان دیا گیا, اس سے قیمتی کوئی شے نہیں. یہ ہے سب کچھ ہے, ایمان نہیں, کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. ایمان کے ضائع ہونے کا خوف, اللہ اکبر, منقول ہے کہ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ قسم اٹھا کر فرماتے تھے, جو موت کے وقت ایمان کے چھین جانے سے بے خوف رہے گا, اس کی موت کے وقت اس کا ایمان چھین لیا جائے گا. یعنی اس کا ایمان اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے بے خوف رہنے کی وجہ سے چھینا جائے گا. یہ الزواجر عن اقتراف القبائر, یعنی جہنم میں لے جانے والے اعمال کے صفحہ نمبر 91 پر اس کو نقل کیا گیا ہے. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن مہدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, جب حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ پر نزعہ کا عالم طاری ہوا تو آپ رونے لگے. ایک شخص نے دریافت کیا, اے ابو عبداللہ, کیا گناہ کی کثرت نظر آ رہی ہے؟ تو آپ نے سر اٹھایا اور زمین سے کچھ مٹی اٹھا کر ارشاد فرمایا, اللہ عز و جل کی قسم, میرے گناہ میرے نزدیک اس مٹھی بھر مٹی سے بھی زیادہ حقیر ہیں. میں تو موت سے پہلے ایمان چھین جانے کے خوف سے رو رہا ہوں. یہ کیفیت ہمارے بزرگوں کی ہوا کرتی تھی, اور اس طرح کے واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ گناہوں کے سبب سے ایمان برباد ہوا. تو کوئی گناہ کے چھین جانے کے خوف سے روتا ہے, کوئی اپنے رب کی نافرمانی کرنے پر اپنے رب کی ناراضگی کے خوف سے روتا ہے, کوئی کس طرح روتا ہے, کوئی کس طرح روتا ہے. ہر ایک کے رونے کے ایک اپنے انداز ہوتے ہیں, رونے کا ایک اپنا سبب ہوتا ہے, رونے کی اپنی ایک وجہ ہوتی ہے. غم کی وجہ سے بھی رونا آتا ہے, درد کی وجہ سے بھی رونا آتا ہے, گھبراہٹ کی وجہ سے بھی رونا آتا ہے, خوشی کی وجہ سے بھی کبھی شکرانے میں بھی, شکر گزاری میں بھی رونا آ جاتا ہے, تو کبھی خوف خدا عز و جل کی وجہ سے رونا آتا ہے. اور یہی رونا سب سے افضل اور آخرت میں گرا قدر ہے. جبکہ دکھاوے اور جھوٹ سے رونا رونے والے کی سرکشی, برائی اور رحمت الہی عز و جل سے دوری میں اضافہ کرتا ہے. تو ہمارے اسلاف خوب خوب رویا کرتے تھے, جی ہاں, خوب خوب رویا کرتے تھے. آپ غور کیجئے, حضرت سیدنا وہاب بن منبے رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, حضرت سیدنا داؤد علیہ نبی جی نا علیہ صلاۃ والسلام اتنا روتے کہ آپ کے سامنے کی زمین تر ہو جاتی, اور اتنا روتے کہ آپ کے آنسوؤں سے گھاس اگ جاتی, پھر اتنا روتے کہ آپ کی آواز بند ہو جاتی. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, حضرت سیدنا یحییٰ بن زکریہ علی نبی جینا و علیہ الصلوۃ والسلام اتنا روتے کہ آپ کے رخسار پھٹ گئے اور داڑھیں نظر ہو گئے, داڑھیں ظاہر ہو گئیں. تو آپ کی والدہ نے آپ سے فرمایا, بیٹا تو مجھے اجازت دو کہ میں اون کے دو ٹکڑے تمہارے گالوں پر رکھ دوں تاکہ تمہاری داڑھیں چھپ جائیں. آپ نے اجازت دے دی تو انہوں نے آپ کے رخساروں پر انہیں چسپاں کر دیا. پھر جب آپ روتے تو وہ آنسوؤں سے بھر جاتے اور آپ کی والدہ انہیں نچوڑ دیتی اور آپ کے آنسو اپنے بازو پر بہا دیتی. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ رونے والے شخص تھے، جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے تو آپ کو اپنی آنکھوں پر قابو نہ رہتا، رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں ہے، رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں ہے، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندے کے جسم پر خوف خدا عز و جل سے لرزہ طاری ہوتا ہے اور اس کے گناہ، جب بندے کے جسم پر خوف خدا عز و جل سے لرزہ طاری ہوتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح درخت سے خشک پتے جھڑتے ہیں۔ ایک اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنیے، مجھے اپنی عزت کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمائے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہدایت دشان اللہ عز و جل کا فرمان ہے، مجھے اپنی عزت کی قسم، میں اپنے بندے پر نہ تو دو خوف جمع کروں گا اور نہ ہی دو امن، اگر میرا بندہ دنیا میں مجھ سے خوف بے خوف ہوگا تو میں اسے قیامت کے روز خوف میں مبتلا کروں گا، اور اگر وہ دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہے گا تو میں قیامت کے روز اسے امان عطا فرماؤں گا۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے خوف سے رونے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں کا احساس ہمیں نصیب ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں کس چیز کے ذریعے جہنم سے بچ سکتا ہوں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کے ذریعے سے، کیونکہ جو آنکھ اللہ کے خوف سے روتی ہے اسے جہنم کی آگ کبھی نہ چھوئے گی۔ ہائے ہائے، ایک کاش سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ عز و جل کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں خوف خدا عز و جل سے بہنا شروع کر دیں یہاں تک کہ اس کے آنسو زمین پر جا گرے تو اس شخص کو بروز قیامت عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے خوف میں رونے والی آنکھ عطا فرمائے، اپنی یاد میں تڑپنے والا دل عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث سنیے، جس مومن کی آنکھ سے اللہ عز و جل کے خوف سے آنسو بہ جائے اگرچہ وہ مکھی کے سر کے برابر ہو تو پھر وہ آنسو اس کے رخسار پر پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم پر حرام فرما دے گا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں نے یہاں چند روایتیں خوف خدا عز و جل کے رونے کے حوالے سے عرض کی۔ اس پرفتن دور میں، اس مادہ پرست دور میں، جہاں بہت ساری بھی عملیاں ہیں یہاں وہیں گناہوں کا احساس مٹتا جا رہا ہے، آئیے آج ایک بار پھر ہمیں خوش قسمتی سے افطار کے وقت دعا کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، جہنم سے آزادی کے پروانے بٹ رہے ہوتے ہیں، دھڑا در گناہ گاروں کی مغفرت ہو رہی ہوتی ہے، نہ جانے کس کی آہ، کس کی سسکی، کس کا آنکھوں سے گرتا آنسو کا ایک قطرہ، نہ جانے کس کی توبہ، کس کا خوف رب عز و جل کے حضور قبول ہو جائے۔ ایک شخص اجتماع میں بیان کر، کسی بزرگ کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا، آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو فرمایا کہ مجھے کہا گیا کہ تم یوں تو بڑے بے عمل تھے لیکن ایک روز تم نے اجتماع میں میرے خوف کا بیان کیا، یعنی خوف خدا کا بیان ہوا، اس اجتماع میں میرا وہ گناہگار بندہ تھا جو کبھی میرے خوف سے نہ رویا تھا، مگر تیرا بیان سن کر وہ رو پڑا. اس کے رونے کی وجہ سے میں نے اس کی، تیری اور جتنے اجتماع میں شریک تھے سب کی مغفرت کر دی. ہم نہیں جانتے کون اپنی بد نگاہیوں کی وجہ سے آ شرم شار ہو، اللہ کے حضور گر گرا رہا ہو، کون اپنی نماز قضا کرنے کی وجہ سے شرمندہ ہو، کون بے پردگی کرنے کی وجہ سے شرمندہ ہو، کون کس گناہ سے، کون کس گناہ سے، کوئی فلموں کی وجہ سے، کوئی ڈراموں کی وجہ سے، کوئی گانوں کی وجہ سے شرمندہ ہو اور اپنے رب کے حضور رو رہا ہو، معافی مانگ رہا ہو، اللہ اس پر رحم فرمائے، اس کی بخشش ہو جائے، اس کے صدقے ہماری بخشش ہو جائے. آئیے دعا میں شامل ہو جاتے ہیں. مدنی چلیں کہ ناظرین آؤ سب مل کر دعا کرتے ہیں. سب چھوڑ دو آؤ دعا کرتے ہیں اللہ کے حضور، اے اللہ ہمارے گناہ معاف کرتے. تیرے در سے صدا ادا کی میرے مولا، کیف ایسا ایسی ادا کی میرے مولا، تو خیرات دے دے میرے مولا، تو خیرات دے تسلیم سب سے اس کا سچا احساس پورا ہوں سدھر خدا چاہتا ہوں، مانا یہ تسلیم سب سے برا ہوں میں سدھرنا خدا چاہتا ہوں، اپنے جرموں قصوروں خطا کی میرے مولا، اپنے جرموں قصوروں خطا کی میرے مولا، اپنے جرموں قصوروں خطا کی میرے مولا، تو خیران دے دے میں گناہوں لتڑا ہوا ہوں، قصوروں خطا کی میرے مولا، تو خیرات دے دے اور حال آسی کا بے حد برا ہے، تیری رحمت اب بس آسرا ہے حال آسی کا پورا ہے تیری رحمت کا بس قصوروں بتا کی میرے مولا عفو جرم و قصوروں بتا کی میرے مولا تو خیرات دے دے اسی سانس میں بگاڑی بات اسی آس میں بگاڑی دل کی گاتوں سے بستی اجاڑی لطف رحمت کی اب وہ عطا کی میرے مولا لطف رحمت اب وہ عطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے میرے مولا تو خیرات دے دے میرے مولا تو خیرات دے دے تو خیرات دے لاج رکھ میرے راستے دعا کی میرے مولا تو خیرات دے لاج رکھ میرے رحمت کی اپنی عطا کی میرے مولا اپنی رحمت کی اپنی عطا کی میرے مولا خیرات دے دے میرے مولا قبر کا دل سے نہیں نکلتا کروں گا کیا جو چونا راز ہو گیا یا کروں گا کیا جو چونا راز ہو گیا یار ذرا سوچو اگر اندھیری قبر میں ہمیں ڈال دے گا ہم ڈال کے چلے جائیں گے اور آواز آ جائے کہ تو اندھیری قبر میں آ گئی اب تیرا رب تجھ سے ناراض ہے آئے اس وقت کیا بنے گا بتا اندھیری قبر کا دل سے نہیں اندھیری قبر کا دل گھر سے نہیں نکلتا در اندھیری قبر کا گھر سے نہیں نکلتا در کروں گا کیا جو چنارا ہو گیا یا رب میں کر کر کے تو پاپا ڈٹ کر گناہ کرتا ہوں میں کر کر کے تو پاپا ڈٹ کر گناہ کرتا ہوں حقیقی تو شرط عطا یا رب حقیقی توبہ کا کر دے شرط عطا رب گناہ گار رومیلا جہاں صلوا علی الحبیب.